کھانا کھلایا ہے اور تم ہمیں کوئی بدلہ ہماری کرو، یہ بھی لالچ نہیں ہے۔ انا نخاف من ربنا لا نریدو کی لگ، کیوں ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے، وجہ کیوں تم سے بدلہ نہیں چاہتے، وجہ یقینا ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے ہے، اس دن سے ابوسن کم ترینا کہ ہوگا سخت بہت سخت، ابوسن سخت، کم تریرا بہت سخت۔ ان دونوں کو مبالغے کے لیے جمع کیا گیا ورنہ معنی دونوں کا ایک ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، سمرا والدفع مزرات، نقصان والی چیز دور، اس اخلاص اور اطاعت کی برکت سے فوقاهم الله شر ذلك اليوم، بس بچا لے گا ان کو اس دن کی برائی سے، ولقاهم نظرة وسرورا، سبحان اللہ، اور لقاهم نظرة وسرورا، عطا کرے گا ان کو، لکا عطا فرمائے گا ان کو، نظر تازگی و سرورن، اور خوشی، یہ سمرا دو میں جلب منفات۔ اچھا تازگی کہاں ہوگی؟ فل وجود، چہروں کے اندر، اور خوشی کہاں ہوگی؟ فل قلوب، دلوں کے اندر۔ و جزاہم نمبر تین سمرا، جزاہم بما صبروا جنتا و حریرا، اور بدلہ دے گا اللہ ان کو، کیوں کیوں؟ سبب جنت، بوجہ اس کے صبر، الدین پر پکے رہے، توحید پر پکے رہے، کون سا بدلہ دے گا؟ جنت و حریرا، باغ باغ کا و ریشمی لباس کا۔ حضرت مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کی توحید کی خاطر جن کے کپڑے اتارے گئے، اللہ جنت میں انہیں ریشمی لباس پہنائے گا۔ متقین فیہا علی الارائک، ایک لگانے والے ہوں گے ان میں پرتکلف پلنگوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سبحان اللہ، ذرا حالے کے نہیں دیکھیں گے اس کے اندر شمسا گرمی، ولا زمہریرا، اور نہ سردی دیکھیں گے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جھکنے والے ہوں گے ان کے اوپر سائے اس باغ کے، سبحان اللہ، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، اور قریب کیے جائیں گے میوے ان کے، تَذْلِيلًا، خاص طور پر قریب کیا جانا، ہر وقت ہر طرح بلا مشقت لے سکیں گے، میوے قریب ہوں گے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے لے سکیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، سبحان اللہ، لائے جائیں گے ان کے اوپر برتن، مِّن فِضَّةٍ، چاندی سے، چاندی کے بنے ہوئے برتن، کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے، وَأَكْوَابٍ، اور پیالے لائے جائیں گے، کَانَتْ قَوَارِيرَ، ہوں گے شیشے کے، شیشے کے، شیشہ بھی کون سا، قواریر، من فضہ، شیشہ چاندی میں سے، شفافی میں ہوں گے چاندی کے، لیکن اتنی صاف شفاف چاندی ہوگی جیسے شیشے میں منہ نظر آتا ہے، اس چاندی میں منہ نظر آ رہا ہوگا۔ قدرہا تقدیرہا، سبحان اللہ، اندازہ لگایا ہوگا ان ولدان نے، ان برتنوں کا تقدیر، اندازہ لگایا، برتن ایسے ہوں گے جن میں پینے کی چیزیں ہوں گی، نہ کم پڑے گی نہ زیادہ ہوگی کہ بہ جائیں۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور پلائے جائیں گے اس میں پیالے، شراب میں مذکور کے علاوہ بھی پیالے ہوں گے، کس چیز کے؟ كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، ہوگی ملاوٹ ان کی سونڈ کے عرق سے۔ زنجبیل مبدل منہ ہے، وہ کیا ہوگا؟ زنجبیل، اہنن فیہا تسمہ سلسبیلہ، وہ چشمہ ہوگا اس کے اندر، تسمہ سلسبیلہ، نام رکھا جائے گا اس کا سلسبیل، سلسبیل کا معنی حلق سے آسانی کے ساتھ اترنے والا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، آئیں جائیں گے ان کے اوپر یہ چیزیں لے کر بچے، مُخَلَّدُونَ، بس میں جو ہمیشہ بچے رکھے ہوئے ہوں گے، ہمیشہ بچے رکھے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ، یطوف علیہم ولدان مخلدون، بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، مخلدون، عمر لمبی ہو بھی جائے پھر بھی بچے رہیں گے، سبحان اللہ۔ عمر دراز ہوگی لیکن رہیں گے بچے, بوڑھے نہیں ہوں گے. عجیب بات تو یہ ہے, بس بے اول مخلدون اسی لڑکپن کے اندر, ازار آئے تہم حسب تہم لول منصورا, بس بے دوم جس وقت دیکھے گا تو ان بچوں کو چلتے پھرتے جنت میں گھوم رہے ہیں اس قدر حسین ہوں گے کہ حسب تہم لول منصورا, تو ان کو خیال کرے گا موتی بکھرے ہوئے, جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں صفائی و اشراق میں چمکنے کے اندر, لولو منصورا ایسے چل پھر رہے ہوں گے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں. یہ اور مسوا اور نمبر چار, ملکن کبیرا تعمیم بعد تخصیص, پہلے خاص خاص نعمتیں بیان کی, اب عام قانون سنو. نعم مذکورہ کے اندر بات بند نہیں ہے, جس وقت دیکھے گا سما وہاں, سما مکانیہ ہے, جس وقت دیکھے گا تو وہاں دیکھے گا نعیم نعمتیں, وہ ملکن کبیرہ اور بادشاہی بہت بڑی, عالیہ سیاب سندس اوپر کی پوشاک ان کی کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے, اوپر کی ان کی پوشاک باریک کپڑے ہوں گے, باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے, سندس باریک ریشم, اور ہوگا بھی کون سا حضر سامس وہی سبرک اور موٹا ریشم, وہ الو اساور من فضا اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے, وہ سقاهم ربهم شرابا طهورا اور پلائے گا ان کو ان کا پروردگار شراب, کون سی شراب طهورا, دلوں کو پاک کرنے والی, ان ہذا کان لکم جزا, اس کا عنوان لکھا ہوا ہے اکرام مومنین, یقالو کہا جائے گا مسرت روحانی بڑھانے کے لیے, یقیناً یہ سب کچھ ہے تمہارے لیے جزان بدلا دنیا کے اعمال کا, وکان سعیکم مشکورا اور یہ ہے کمائی تمہاری دنیا والی, مشکورن قدر کی ہوئی, دنیا میں جو تم نے محنت کی آج ہم نے قدر کی ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, رب عرض کر رہا ہوں ان باتوں کا پتہ تب چلے گا جب قرآن پڑھو گے, شکیناً ہم ہی نے اتارا ہے آپ کے اوپر قرآن, تنزیلا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا, تنزیل کے نیچے لکھے کیفیت نزول اور نزل نا کے نیچے لکھا ہے منزل اتارنے والا, علیہ پر لکھا ہوا ہے منزل علیہ, کس پر اتارا گیا آپ پر, فاصبر لحکم ربک میرے محبوب پکا رہ, تسلی اصول فول اول لحکم ربک علی حکم ربک لامبا من علی اوپر اپنے رب کے حکم کے پکا رہ, ولا تطی منہم دوم تر کے مدانت, میرے پیغمبر مدانت نہیں کرنی مسئلے کو گول مول نہیں کرنا, اور نہ کہا من ان میں سے آسمن کسی گناہگار کا, او کفورا یا نہ شکرے کا, اور نمبر تین وذکر اسم ربک کا ذکر کرتا رہے میرے پیغمبر اپنے پروردگار کے نام کا, بکرہ اصیلا صبح اور شام, بکرہ کہا تو صبح کی نماز ثابت ہو گئی, اصیلا کہا تو ظہر اور عصر کی نماز پچھلا پہاڑ, وامین اللیل اور نمبر چار کامیابی کا اصول رات میں سے فسجد سجدے کر, یہ مغرب اور عشاء ثابت ہو گئی لہو اللہ کریم کے لیے خاص طور پر, وسبح لیلا طویلا اور نمبر پانچ کامیابی کا اصول تسبیح بیان کر اس اللہ کریم کی لمبی رات میں, تہجد ثابت ہو گئی, پانچ نمازیں ثابت ہو گئیں, شرم نہیں آتی ان کافروں کو, یقیناً یہ کافر پسند کرتے ہیں دنیا کو, وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور اسی حب دنیا کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے یوماً ثقیلًا دن بھاری کو مشکل کو, یعنی قیامت, دنیا کی محبت میں غرق ہیں, قیامت کو اپنے پیچھے پھینکا ہوا ہے, پرواہ ہی نہیں ہے اس کی, نانو خلقنا ہم شددنا اسرہم, سبحان اللہ, رفع استبعاد, تم کیا سمجھتے ہو قیامت اللہ کریم نہیں بنا سکتا, یہ عقل سے کوئی بعید ہے باپ, نہیں نہیں, نانو خلقنا ہم شددنا اسرہم, ہم ہی نے پیدا کیا ہے ان کو, وشددنا اسرہم نمبر دوم اور مضبوط بنائے ہم نے ان کے جوڑ, ان کے جوڑ ہم نے مضبوط بنائے, جو ہم پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ بَرْتِيمٍ بَاج، جس وقت ہم چاہیں گے تبدیل کر دیں گے ہم أَمْثَالَهُمْ، ان جیسے تبدیل کر دیں گے۔ میں اللہ قادر ہوں تبدیلم تبدیل کرنا۔ ان هذه تذکرہ، تفریح بر مضامین سابقہ، ان هذه تذکرہ، سارے جتنے مضامین بیان ہوئے یقیناً یہ مضامین تذکرہ کافی نصیحت ہے، جتنے مضامین بیان ہوئے یہ نصیحت کافی ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو بندہ چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ جو آئے ہم نے تو صاف مسئلے سنا دیے، بشارت سنا دی، تخویف سنا دی، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ شبہ کا جواب ہے۔ لکھے دفع شبہ، یعنی تذکر مشیت پر موقوف ہے۔ شبہ یہ ہے کتنے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل نہیں کرتے، فرمائے اللہ کی مرضی جو نہیں ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، نہیں چاہتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ، تب تم نصیحت حاصل کر سکو گے جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ان اللہ کان علیمن حکیما الا دفع شبہ، یقیناً اللہ کریم ہے ذرے ذرے قلم رکھنے والا، حکیمن حکمتوں کا بادشاہ۔ لکھے اور باس کے ساتھ مشیت متعلق نہیں ہوتی، اللہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ مشیت حکمت پر موقوف ہے۔ اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ چاہے گا ہدایت مل جائے گی۔ تذکر مشیت پر موقوف ہے، یہ شبہ ہے، تذکر مشیت پر موقوف ہے۔ ہم تو پھر مجبور ہوئے، جواب دیا کہ نہیں، مشیت حکمت پر موقوف ہے، حکمت ہوگی، اللہ چاہے گا ہدایت مل جائے گی۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتے اپنی رحمت میں، یعنی جو انابت کرے، اور جس کو چاہتا ہے ظلم اور کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور والظالمین لهم عذاب الیم، اور ظالم تیار کی ہے ان کے لیے اللہ نے عذاب دردناک۔ کس کے لیے حکمت، کس کے لیے ضلالت، کس کے لیے ہدایت، یہ سارے اللہ کے فیصلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، سورت کا نام ہے سورۃ المرسلات۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الدہر، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ المرسلات۔ چار باتوں میں سے پہلی بات رب قرض کر رہا ہوں، مالک دہر مرسلات کو بطور عذاب، برائے عذاب بطور نمونہ پیش کر رہا ہے۔ مانوی ربط یہ ہے، اس میں بطور ترقی عذاب و ثواب کا ذکر آئے گا۔ امتیازات یہ ہیں، جہنم کی چگاریوں کی مثال ہے، الم نجل الارض کفاتا، یہ انداز اور کہیں نہیں ہے۔ سورت کا دعویٰ، ذکر قیامت، بے احوال المجرمین۔ سورت کی تقسیم یہ ہے، شواہد خمسہ ہوں گے، قیامت سے پہلے چار حالات ہوں گے، تخویف دنیاوی ہوگی، دلائل عقلیہ ہوں گے، تخویف اخروی ہوگی، بشارت زجر، اور زجر بر اعراض عن القرآن ہوگی۔ یہ باتیں ساتھ ساتھ عرض کریں گے، عنوان لکھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، موضوع سورت انما توعدون لواقع، یعنی قیامت تو قائم ہوگی لیکن جزا سزا بھی ہوگی۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں نرمی کے ساتھ۔ والمرسلات، عذاب دینے کے لیے ایک نمونہ بیان کیا گیا ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں، عرفا نرمی کے ساتھ، مراد ہے رحمت والی ہوائیں، ٹھنڈی میٹھی ہوا چلتی ہے رحمت والی۔ فالعاصفات عصفا، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں تیزی کے ساتھ چلنا، سخت جکھڑ آندھی چل رہی ہے جس سے خطرات کا احتمال ہو جاتا ہے۔ اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی جس طرح ہوائیں مختلف ہیں، کبھی نرم کبھی سخت، کبھی اٹھاتی ہیں بادلوں کو، اسی طرح قیامت کے دن لوگوں کے مختلف حالات ہوں گے۔ مومنوں کے لیے نرمی، کافروں کے لیے سختی ہوگی۔ والناشرات نشرن، اور قسم ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں بادلوں کو، نشن اٹھانا، اٹھا کر پھیلاتی ہیں جس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے۔ فالفارقات فرقن، پس قسم ان ہواؤں کی جو جدا کرنے والی ہیں بادلوں کو، بعد از بارش، فرقن جدا کرنا، بارش ہو جائے، ہوا چلتے کوئی بادل ادھر چلا گیا، کوئی بادل ادھر چلا گیا۔ فرمایا جس طرح بادلیں ہواؤں کو منتشر کر دیتی ہیں، تم بھی حشر نشر کے بعد منتشر ہو جاؤ گے، کوئی جنت جا رہا ہے، کوئی جہنم جا رہا ہے۔ فل ملکیات ذکرن، پر قسم ان ہواؤں کی جو ڈالنے والی ہیں نصیحت، ڈالنے والی ہیں نصیحت، ان سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ عذرن و نذرہ، واسطے دفع کرنے عذر کے، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ ربنا ما جانا من نذیر، حوالہ کھولو، میرا حوالہ کھولو، ما جانا من نذیر، میں کھولو جی، یہ سب یہ سورت مائدہ اور آیت نمبر 19 رمضانی، حافظو، میں تو حافظ بھی نہیں ہوں۔ آیت نمبر 19، عثمان تو حافظ ہیں، شاہ مبارک ہو۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم ملا فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جانا من بشیر ولا نذیر۔ رسول کیوں آیا ہے؟ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا، تمہارا بہانہ ختم کرنے کے لیے رسول آ گیا ہے۔ یہ بارش والا نمونہ میں اللہ کریم کیوں دکھاتا ہوں؟ عذرن و نذرا، عذرن و نذرا، یہ ہواؤں والا نمونہ کیوں دکھاتا ہوں؟ کیوں؟ عذرن، بہانہ دور کرنے کے لیے، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اور نذرا، یا ڈرانے کے لیے ہے۔ کیوں میں اللہ کریم ہواؤں والے نمونے بیان کر رہا ہوں؟ جس طرح ہوائیں آتی ہیں، کوئی ہوا نرم ہوتی ہے، کوئی سخت ہوتی ہے، قیامت میں کسی کے ساتھ نرمی ہوگی، کسی کے ساتھ سختی ہوگی۔ جس طرح بارش کے بعد ہوائیں بادلوں کو منتشر کر دیتی ہیں، تم بھی حساب کتاب کے بعد منتشر ہو جاؤ گے، کوئی جنت جا رہا ہے، کوئی جہنم جا رہا ہے۔ انما توعدون لواقع، یہ جواب قسم آ گیا، یقیناً جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو، ما موصولا، انما، یقیناً جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو، لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے۔ یہ شواہد دلیل ہیں، یہ جو ہم نے ہوائیں پیش کی ہیں، نرمی سے چلنے والی، تیزی سے چلنے والی، بادلوں کو پھیلانے والی، فرقاً بادلوں کو جدا کرنے والی، نصیحت ڈالنے والی، یہ سارے شواہد گواہ ہیں کہ عذاب ثواب جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور ہوگا۔ فیض نجومتوں میں سانتا، یہ کب ہوگا وعدہ پورا؟ جس وقت ستارے مٹا دیے جائیں گے، تخویف اخروی، بے نور کر دیے جائیں گے تو میں سانتا، وعید سما ہو فورے جانچا، اور جس وقت آسمان کھول دیے جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، جھروکے پڑ جائیں گے اس میں، آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، کھڑکیاں بن جائیں گی، مقصد ختم ہو جانا۔ وَإِذْ الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جس وقت پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذْ الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، نفع ثانیہ کا بیان، پہلا نفع اولا کا بیان تھا، پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، ستارے بے نور، آسمان ختم، پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے، اور اب نفع ثانیہ کا بیان۔ وَإِذْ الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جس وقت رسول أُقِّتَتْ، جمع کیے جائیں گے وقت معین پر، جو اب یہ وعید الرسول کے داد، اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا، اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا، یہ جواب ہے۔ یہ یوم اجلت، تحویل ہولناکی بیان ہو رہی ہے، واسطے کس دن کے اجلت مؤخر کیا گیا ہے، اس کو کس روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، آئے نا، فرمائے آئے گا، حوصلہ کرو۔ لے یوم الفصل، سبحان اللہ، واسطے دن فیصلے والے کے، فیصلے والے دن کے لیے اس بات کو مؤخر کیا گیا ہے، فیصلے والا دن آنے دو۔ یہ واقعات اب کیوں نہیں ہوتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ واقعات، ستارے اب بے نور ہوں، آسمان اب ختم ہو، پہاڑ اب اڑیں، رسول اب جمع ہوں، کیوں اس کو تم مؤخر کر رہے ہو؟ فرمایا حوصلہ تو کرو، یوم الفصل فیصلے والا دن تو آنے دو، فیصلے والے دن کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں یہ سارے واقعات۔ وما ادراک ما یوم الفصل، سننے والے تجھے کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، ہم نے تو دنیا میں بھی فیصلے کیے ہیں، سنو ہم نے تو دنیا میں بھی فیصلے کیے ہیں، قیامت میں کیسے فیصلے نہیں کروں گا؟ کیا نہیں ہلاک کیا ہم نے پہلے کافروں کو؟ دنیا میں بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں، عذاب کے ساتھ ہم نے ہلاک کیا۔ ثم نتبعهم الآخرین، پھر پیچھے لگائیں گے ہم ان کو ہلاک کر کے، الآخرین پچھلوں کو، بدر عذاب وغیرہ، بدر کے اندر ان مشرکوں کو ہلاک کر کے دوسروں کو پیچھے لے آؤں گا، احزاب میں ان کو ہلاک کر کے اوروں کو پیچھے لے آؤں گا۔ کذلک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ، دار میں یا دارین میں، یا تو اسی دنیا میں یا دونوں جہانوں میں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جڑانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، دلیل عقلی دو، مرائے حشر و نشر، حشر نشر کے لیے دوسری دلیل، اگر میں اللہ تم کو گندے پانی سے پیدا کر سکتا ہوں تو قیامت بھی برپا کر سکتا ہوں، حساب کتاب بھی تمہارا لے سکتا ہوں، حشر نشر بھی تمہارا کر سکتا ہوں، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو پانی ذلیل سے، مہین بے قدرہ ذلیل گندا، فاجر نہ فی قرار مکین، بس رکھا ہم نے اس کو بیچ جگہ محفوظ کے، جگہ محفوظ رحم عورت، عورت کے رحم میں ہم نے گندے پانی کو محفوظ رکھا، الا قدر معلوم، ایک اندازے مقرر تک، 9 مہینے رہنا ہے، 8 مہینے اللہ ہی کو پتا ہے، فقدر نہ، بس اندازہ لگایا ہم نے، غرض ہے کہ ہم نے ان سب تصرفات کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہے، فنعم القادرون، وہ ہم اندازہ لگانے والے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دلیل کو دیکھنے کے باوجود تکذیب کرتے ہو، بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا، دلیل عقلی نمبر 3، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کافی ہونے والی، کس کے لیے؟ احیاء امواتا، زندوں اور مردوں کے لیے، ہم نے زمین کے دو حصے بنائے، زمین مردوں اور زندوں دونوں کو کافی ہے، اوپر والا حصہ زندوں کے لیے بنایا، نیچے والا حصہ مردوں کے لیے بنایا، اوپر زندے نیچے مردے، زمین کے دو حصے، اوپر والا حصہ زندوں کے لیے، نیچے والا مردوں کے لیے۔ اب ہمیں تعجب یہ ہے کہ اگر اوپر والے بھی زندہ ہیں اور نیچے والے بھی زندہ ہیں تو ہمارے مردے کہاں تشریف لے گئے؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا، اوپر والے بھی زندہ نیچے والے بھی زندہ، مردے کہاں ہیں؟ یہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں والے بھی زندہ ہیں تو پھر مردے کہاں ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں اوپر زندے اور نیچے مردے۔ نمبر 2، اگر کوئی یہ کہے، اور قانون دنیا کا بھی یہی ہے، اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں، ہماری شریعت میں اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں اور نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں، اگر زندہ کو دفن کرنا جائز ہوتا وہ مکے والے کبھی مجرم نہ بنتے جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ بات آئے گی، ویسے المعودۃ سئلت دے ذنب قتلت، زندہ ترغور کی بچی سے سوال ہوگا، جرم تو بتا تجھے کیوں زندہ دفن کیا گیا تھا؟ کسی کو زندہ دفن کرنا تو جرم ہے، یہ تو قتل کا کیس ہے۔ اگر کوئی یہ کہے جی جب ہم دفن کر کے واپس آتے ہیں بعد میں زندہ ہو جاتا ہے، تو پھر یاد رکھنا جو نیچے زندہ ہو جائے اللہ اسے نیچے نہیں رہنے دیتا، جب نیچے والے زندہ ہو گئے قیامت آ جائے گی وہ زندہ اوپر آ جائیں گے۔ اللہ کہا یار قانون سمجھا کہ نہیں سمجھا، پیلو میں اس کے مسئلہ سنا ہے، اللہ نے زمین کے کتنے حصے بنائے؟ 2، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، اوپر والا زندوں کے لیے، نیچے والا مردوں کے لیے، اوپر زندے نیچے مردے، اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں، نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر اوپر بھی زندہ ہے نیچے بھی زندہ تو مردے کہاں ہیں؟ احیاء اموات، مردے کدھر ہیں؟ اب اگر نیچے کوئی زندہ ہو جائے اور کوئی رہنے دے یا نہ دے، نیچے زندہ کو اللہ نہیں رہنے دیتا۔ سورۃ مائدہ، بالکل آخری دو رکوع. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، آیت نمبر 110. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اے عیسیٰ علیہ السلام جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا، اور جب زندہ ہو جاتا تو نیچے نہیں رہتا تھا، قبر پھٹ جاتی اوپر آ جاتا، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے کر پھر مردہ ہو جاتا، قبر میں بند ہو جاتا. مولانا جملہ کیا سمجھ آئے، جو نیچے زندہ ہو جائے اس کو اللہ نیچے نہیں رہنے دیتا، جو نیچے زندہ ہو جائے اس کو اللہ اوپر نکال لیتا ہے. جب نیچے والے زندہ ہو گئے قیامت آ جائے گی اور اوپر آ جائیں گے. آگے چلو جی. وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ، شامخات بلند و بالا ایک معنی، دوسرا معنی بھاری. واسقیناکم ماء فراتا، پلایا ہم نے تم کو پانی پیاس بجھانے والا، وہ پانی پلایا پھر بھی جو نہ مانے. تو ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا چلو الی ما، اس عذاب کی طرف. کنتم بہ تکذبون، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، تذلیل مجرمین، چلو تم شدت نار، چلو تم انطلقوا تخویف اخروی، حال اول قیامت، چلو تم اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا، چلو تم شدت نار، کس طرف چلو؟ الی ظل سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو تین شاخوں والا ہوگا. تین کا عدد برائے کثرت ہے. جب دھوئیں کی خاصیت یہ ہے کہ جب زور سے نکلتا ہے اوپر جا کر شاخوں میں بٹ جاتا ہے. لا ذلیلن، لیکن کون سا وہ دھوئیں والا سایہ؟ لا ذلیلن، نہ دھوپ سے بچانے والا سایہ ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ فائدہ دے گا تپش سے، تپش سے فائدہ نہیں دے گا. بجلی آ گئی. ولا یغنی من اللہب، نہیں فائدہ دے گا تپش سے ذرا برابر. انہا ترمی بے شرن کل کسر، یقیناً آگ پھینکے گی چنگاریاں. ترمی بے شرن پھینکے گی چنگاریاں، چنگاریاں کیسے ہوں گی؟ کل کسر، محل کی طرح بڑی بڑی، بڑے بڑے جس طرح محل ہوتے ہیں ایسے چنگاریاں جہنم کی آگ پھینکے گی. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ابتدا میں، ابتدا میں تو بڑی بڑی ہوں گی اور پھر کانہ جمالاتن صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے قطار میں، زرد رنگ کے اونٹ جیسے قطار میں چل رہے ہوں، پھر وہ چنگاریاں ایسے ہو جائیں گی. نیچے لکھا انتہا ان، پہلے تو وہ چنگاریاں محل کی طرح بڑی ہوں گی، اب فرمایا جمالات زرد اونٹ کی طرح ہوں گی. ابتدا میں کل کسر ہوں گی اور انتہا کے اندر جمالات کی طرح. ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت ہوگی اس روز جڑانے والوں کے لیے. ہذا یوم لا ینطقون، ثانی قیامت، یہ دن نہیں بولیں گے. بولیں گے تو صحیح، نفی ہے نطق نافع کی، نفی ہے نطق نافع کی، بولیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا معنی حالات مختلف ہوں گے، کبھی بول سکیں گے کبھی نہیں بول سکیں گے. ولا یوزن لہم، اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو عذر پیش کرنے کی. دنیا میں تو انسان بہانہ بنا لیتا ہے، جی مجبوری تھی میں نے چوری کر لی، جی مجبوری تھی میں نے فلاں کی چیز دبا لی، وہاں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فیعتذرون، بس وہ بہانہ بنائیں عذر پیش کریں، عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مولانا اشکال ہے بہت بھاری، عذر پیش نہ کرنے دینا تو ظلم ہے. کسی کے ساتھ اگر تم نے کسی کو سزا دینی ہے اس کو عذر پیش کرنے کا تو موقع دیا جائے. یاد رکھنا نیچے لب لکھا ہوا ہے، کیونکہ واقعے میں کوئی عذر نہ ہوگا، جو وہ عذر پیش کرنا چاہیں گے وہ عذر ہوگا ہی نہیں. خامخواہ ایسے جھوٹا بہانہ ہم سنتے نہیں ہیں. جاؤ ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ تیسری قیامت کی حالت سنو، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن جس کی تکذیب کرتے رہے ہو، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم، ہم نے آج تم کو جمع کیا ہے، والاولین، اور پہلو کو فیصلے کے لیے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، بس اگر ہے تمہارے لیے تدبیر، کوئی فیصلہ عذاب سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر ہے، فَكِيدُونَ، تو تدبیر کرو، کرو تدبیر، میرے سامنے کوئی بہانہ پیش کرو، کوئی بہانہ ہے تو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بہت بڑی ہلاکت ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، بشارت آ گئی جو مجرمین تھے ان کے مقابلے میں، متقین کا ذکر، شکین انشر سے بچنے والے لوگ فی ظلالٍ، سایوں میں ہوں گے۔ جنت میں تو سورج ہو گئی نہیں، سایہ کہاں سے آیا، مراد آرام ہے۔ نمبر دو، میون، چشموں میں ہوں گے۔ نمبر تین، فوا کے میووں میں، میوے کون سے، مما یشتہون، ان میں سے جو وہ چاہیں گے، یہ کمال ہے پہلا۔ اور یقالو لہم، ان کو کہا جائے گا، کلو وشربو، اکرام مومنین، کھاؤ اور پیو، ہنین، مزے لے لے کر، یہ اور کمال ہے۔ ایک تو من پسند پسندیدہ میوے، اور پھر مزے لے لے کر۔ بما کنتم تعملون سبب جنت، فوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ جنت کے دو اسباب ہیں، زہری اسباب تو نیک اعمال ہیں، عقیدہ ٹھیک ہو، اصل سبب، حقیقی سبب اللہ کی رحمت ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، عادت اللہ، اللہ کی عادت کیا ہے، شکین، ہم اسی طرح بدلہ دیں گے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن بہت بڑی ہلاکت ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوم، دنیا کا ڈراوا، تخویف دنیاوی، اور تکذیب کرنے والوں، توحید کوئی ٹھکرانے والوں، سنو، کلو، کھا لو، وتمتعوا، نفع اٹھا لو، کلیلن، تھوڑا زمانہ، کلیلن، تھوڑا زمانہ، تمہارا عذاب ضرور آنے والا ہے، کیونکہ انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم ہو، اور مجرم کو سزا ضرور ملتی ہے۔ وَإِنُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بہت بڑی ہلاکت ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جس وقت ان کو کہا جاتا تھا جھک جاؤ، عقائد و اعمال میں، وہ عقیدہ اپناؤ جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ عمل اپناؤ جو بیان ہو رہا ہے، تو لا يرکعون، جھکتے نہیں تھے۔ وَإِنُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، زجر مل اقناط، اللہ نے ڈانٹا، اور اقناط کا معنی مایوس کرنا، پس کس کلام کے ساتھ، بَعْدَهُ، اس قرآن کے بعد ایمان لائیں گے، جو بلیغ الالفاظ والانذار ہے۔ جیسے اس قرآن پاک کے اندر الفاظ ہیں، ایسے پرمانہ، پرمغز، پر حکمت الفاظ اور کس کلام میں ہو سکتے ہیں؟ اور جیسے قرآن ڈراتا ہے، ایسے اور کون سا کلام ڈرا سکتا ہے؟ اتنی فصیح بلیغ کلام کے بعد اور کون سی کلام ان سے بات منوا سکتی ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، حضرت کو اللہ نے مایوس کیا، میرے محبوب آپ بس مایوس ہو جائیں ان سے، جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے بعد کس کلام کے ساتھ ایمان لائیں گے؟ چلو جی.